klar för Betlehem. Jag är klar för överallt, men inte jag. Jag är klar för pyramiden och för nya höjdedrag. Jag är klar för allt, vi inte så illa. Jag syns jag kan höra mitt namn. Jag syns jag kan höra det låt.